الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اللہ کے محبوب دانۂ غیوب منزہن عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. الحمدللہ، میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے استاد بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 1431 نے ہجری کے شعبان المعظم کی 20 تاریخ ہے. جامعت المدینہ فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی کے دورہ حدیث کے طلبہ تشریف فرما ہیں، دیگر اسلامی بھائی بھی جمع ہیں. افتتاح بخاری کا سلسلہ ہے، یعنی ہمارے یہ دورہ حدیث کے طلبہ بخاری شریف جو کہ حدیث پاک کی مستند ترین کتاب ہے اور سند کے اعتبار سے قرآن پاک کے بعد بخاری شریف لی جاتی ہے، آج اس کا افتتاح ہے. یعنی کہ سمجھو گے پہلا سبق ہے. یہ اسلامی بھائیوں کی محبت ہے، اس نے زن ہے کہ وہ اس طرح مطلب یعنی کہ مجھ سے شروع کرواتے ہیں، اگرچہ میں خود پڑھا ہوا نہیں ہوں. تو بہرحال یہ کہ آج اجتماع افطار بھی ہے، بلکہ یہ اجتماع یعنی کہ اجتماع افطار مناجات افطار کا سلسلہ ابھی انشاءاللہ تھوڑی دیر میں ہو جائے گا شروع. تو میں نے کہا وہ میں بھی حصول ثواب کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر کے حاضر ہوا ہوں، ان طلباء کی دل جوئی بھی ہوگی اور امر بالمعروف کا موقع بھی مل رہا ہے مجھے، نہی عن المنکر کا موقع ہوا تو یہ بھی کروں گا، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور اس وقت الحمدللہ دیگر مقامات پر بھی ہمارے طلباء جمع ہیں، یعنی جامعات تو ہمارے بہت سارے ہیں لیکن اس وقت جو مجھے نام دیے، حیدرآباد، سردار آباد، مرکز الاولیاء، پنڈی اور ڈیرہ اسماعیل خان، وہاں کے بھی طلباء الحمدللہ اس میں دورہ حدیث کے یہ پانچ مقامات پر جو دورہ حدیث ہو رہا ہمارا فیضان مدینہ کے علاوہ، عالمی مدنی مرکز کے علاوہ جن پانچ مقامات پر دور حدیث شروع ہو رہا ہے تو وہاں بھی افتتاح بخاری کا سلسلہ جو ہے مدنی چینل کے ذریعے دیکھا جا رہا ہے، اور ہمارے طلباء یہ جو مجھے پرچی ملی ہے اس کے حساب سے وہاں بھی جمع ہیں، جمع ہو رہے ہوں گے، بلکہ جمع ہم سے پہلے ہی ہو گئے ہوں گے کہ وہاں عصر جلدی ہو جاتی ہے. اللہ ہم سب کو محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے. تو بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث شریف پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں. علقمة بن وقاص اللیثی یقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ علی المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا یصیبها او علم رأتن ينکحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ. یعنی حضرت سیدنا علقمہ بن وقاص لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برسر منبر یہ کہتے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا اعمال نیت ہی پر ہیں, ہر شخص کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی. تو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جسے وہ حاصل کرے, یا کسی عورت کی طرف ہو جسے وہ نکاح کرے, تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی. عزیز طلبہ اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ حدیث پاک بخاری شریف کے ساتھ ساتھ دیگر کئی کتب احادیث مثلا مسلم شریف, سنن ابو داود, جامع ترمذی, سنن نسائی, سنن ابن ماجہ, صحیح ابن خزیمہ اور سنن بیہقی شریف میں بھی نقل کی گئی ہے. اشعرۃ اللمعات جلد اول صفحہ 35 پر کچھ اس طرح کا مضمون ہے کہ مصنفین حدیث عموماً اپنی کتاب کی ابتدا میں اس حدیث کو لا کر اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ تحصیل علم سے قبل نیت کا درست ہونا ضروری ہے. اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جن کی کنیت ابو حفص, لقب فاروق اور خطاب امیر المومنین ہے. حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی دعا سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے اور اسلام لانے والے 40ویں مسلمان ہیں, اس لیے آپ کو متمم الاربعین بھی کہتے ہیں کہ آپ سے پہلے 39 حضرات مسلمان ہوئے تھے اور ان آپ کے اسلام قبول کرنے سے 40 کا عدد پورا ہوا. متمم الاربعین یعنی 40 پورے کرنے والے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی اور عشر مبشرہ یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ کرام علیہ مردوان میں سے ہیں جنہیں رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ اپنی زبان حق کے ترجمان سے جنت کی بشارت عنایت فرمائی. 13 ہجری میں خلیفہ مقرر ہوئے اور تقریباً 10 سال 6 ماہ 5 دن مسند خلافت کا حق ادا کیا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں قیصر و کسرا کی ہزارہا سالہ ظالمانہ سلطنتیں پاش پاش ہوئیں اور بہت سے ممالک مثلاً عراق, فلسطین, مصر وغیرہ فتح ہوئے. 4 دانگے عالم میں اسلام کی حیبت و شوکت بیٹھ گئی. 63 سال کی عمر میں 26 ذوالحجۃ الحرام 23 سن ہجری میں بدھ کے روز مسجد نبوی علی صاحبہ التحیت والسلام میں نماز فجر پڑھاتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مجوسی غلام ابو لؤلؤ نے خنجر کا وار کیا جس کے نتیجے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہو گئے. اور چند روز صاحب فراش رہنے کے بعد ایک روایت کے مطابق یکم محرم الحرام 12 سنہ ہجری کو مرتبہ شہادت پر فائز ہوئے. حضرت سیدنا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ منور میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں دفن ہوئے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے 537 احادیث مبارکہ روایت کی گئی جن میں سے تقریباً 81 روایت بخاری و مسلم شریف میں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کثیر ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بیان ہے کہ میں نے اللہ کے رسول رسول مقبول بی بی آمنہ کے پھول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں سو رہا تھا, مجھے دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا, میں نے پی لیا, یوں لگا کہ آسودگی میرے ناخنوں سے نکل رہی ہے. میں نے بچا ہوا دودھ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کی کیا تعبیر ہے؟ فرمایا علم. یہ ویسے بھی خواب میں جب بھی دودھ بندہ دیکھے نا تو اس کی تعبیر علم سے کی جاتی ہے. تو یہ حدیث پاک بھی بخاری شریف میں, جامع ترمذی کی ایک حدیث ہے, حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین, جناب صادق امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ تمام امت سے افضل ترین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, پھر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے, پھر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, پھر حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہیں. اللہ عز و جل کی ان تمام پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم گناہگاروں کی حتمی مغفرت ہو, آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, جس طرح قرآن مبین کی آیات مبارکہ کے شان نزول اور اسباب ہوتے ہیں, اسی طرح بعض احادیث کے بھی اسباب ہیں. صحیح بخاری کے بعد شارحین نے اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی, یعنی جو ابھی میں نے وہ حدیث بیان کی بخاری شریف کی پہلی حدیث, اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ عرب کے لوگ عجمیوں کے نکاح میں عربی عورتیں نہیں دیتے تھے. عجمی ہر غیر عربی کو عجمی کہتے ہیں, تو ان کے نکاح میں عورتیں نہیں دیتے تھے, غیر عرب کو نہیں دیتے تھے, اور نسبت میں اپنی کف کا بڑا خیال رکھتے تھے. کف ایک یہ تفصیلی مضمون ہے, اس کی تفصیلات پڑھنے کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب پردے کے بارے میں سوال جواب، اس میں کف کی کافی آپ کو تفصیلات ملیں گی، اور یہ وہ تفصیلات انشاءاللہ پائیں گے جو شاید دوسری کسی آسان کتاب میں آپ کو نہ ملے، تو اس کا بیان طلبہ کے لیے تو بہت مفید ہے کف کا بیان، اور بلکہ تمام اسلامی بھائیوں کو بھی اس کو پڑھنا چاہیے اور ہمارے ناظرین جو ہیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے کف کا بیان، تاکہ نکاح کرتے وقت بعض اوقات ایسی غلطیاں ہو جاتی ہیں کہ سرے سے نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، خاص کر یہ جو کورٹوں میں جا کے شادیاں کرتے ہیں، لو میرج کرتے ہیں، ان میں کف کا خیال نہیں رکھا جاتا، حالانکہ کف بہت ضروری ہے، تو اس لیے مہربانی کر کے، وہ آج ابھی موضوع نہیں ہے یہ، وقت بھی کم ہے، تو آپ پردے کے بارے میں سوال جواب میں کف کا موضوع ضرور پڑھ لیجئے، اگر آپ کے یہاں کتاب نہیں مل رہی، مکتبے کی سہولت نہیں ہے تو مایوس نہ ہو، دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر آپ اس کتاب کو پڑھ سکتے ہیں، پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں۔ بہرحال جب اسلام تشریف لے آیا، اس کی برکتیں ظاہر ہوئیں اور عربوں کی عصبیت میں کچھ کمی واقع ہوئی اور مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح وغیرہ معاملات میں مساوات کی طرح پڑی، تو لوگ بہت سے یعنی کہ بعض نے عورتوں سے نکاح کے طمع یعنی لالچ میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی طرف ہجرت اختیار کی، جس پر اللہ عزوجل کے محبوب دانہ غیوب منزعن عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہی حدیث پاک ارشاد فرمائی کہ انما الاعمال بالنیات، جو ابھی میں نے پڑھی، یہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، جس نے جس نیت کے لیے ہجرت کی اس کے لیے وہی ہے۔ اس حدیث پاک کا ایک اور سبب یہ بھی بیان کیا جاتا ہے جو زیادہ مشہور ہے کہ مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں ایک صاحب نے ام قیس نامی ایک عورت کو نکاح کا پیغام دیا، ام قیس نے شرط رکھی اگر تم مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلو تو تم سے نکاح کروں گی، چنانچہ انہوں نے ہجرت کی اور ان دونوں کا نکاح ہو گیا۔ اس موقع پر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث پاک یعنی یہ ارشادات فرمائے، تاہم بعض شارحین اس واقعے کو ارشاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سبب ماننے میں اختلاف کرتے ہیں، واللہ تعالی اعلم بحقیقت الحال، اور اللہ تعالی حقیقت حال سے زیادہ واقف ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الى اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیچے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اور میرے عزیز طلبہ جو یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں اور مختلف شہروں حیدرآباد، سردار آباد، مرکز الاولیاء، پنڈی اور ڈیرہ اسماعیل خان کے میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے طلبہ جو دور حدیث کی تیاری کر رہے ہیں، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کا ثواب نیت پر ہی موقوف ہے کی وضاحت میں شارح بخاری محسن دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا مفتی شریف الحق امجدی علیہ رحمت اللہ القوی نے جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کرنے کی سعی کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے معلوم ہوا کہ نیت کے بغیر کسی عمل پر ثواب کا استحقاق یعنی حق نہیں، یاد رکھیے اعمال عمل کی جمع ہے، اور اس کا اطلاق اعضاء زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے. اور اس حدیث پاک میں اعمال سے مراد اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اور مباح افعال. مباح وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے لیکن کرنا نہ کرنا یکساں. اچھی نیت سے کریں گے تو وہی مباح عمل جو ہے اب وہ یکساں نہ رہا، بلکہ کرنا نہ کرنا یکساں نہ رہا بلکہ اب اس کا کرنا جو ہے وہ بہتر کے زمرے میں آ گیا، ثواب کا کام بن گیا. نیت لغوی طور پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے. عبادت کی دو قسمیں، نمبر ایک عبادت مقصودہ جیسے نماز روزہ، کہ ان سے مقصود حصول ثواب ہے، تو انہیں اگر بغیر نیت ادا کیا جائے تو یہ صحیح نہ ہوں گے، یعنی یہ عبادتیں سرے سے درستی نہ ہوں گی، اس لیے کہ ان سے مقصود ثواب تھا اور جب ثواب مفقود ہو گیا تو اس کی وجہ سے اصل شے ہی ادا نہ ہوگی. عبادت غیر مقصودہ یعنی وہ جو دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ ہوں، مثلا نماز کے لیے چلنا، وضو، غسل وغیرہ. ان عبادات غیر مقصودہ کو اگر کوئی نیت عبادت کے ساتھ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر بلا نیت کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا. مگر ان کا ذریعہ یا وسیلہ بننا اب بھی درست ہوگا، اور ان سے نماز صحیح ہو جائے گی. عارف باللہ، حضرت سیدنا شیخ محقق محقق الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اشیعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 36-37 پر بیان فرماتے ہیں، ایک عمل میں جتنی نیتیں ہوں گی اتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا. مثلا محتاج قرابت دار یعنی رشتہ دار کی مدد کرنے میں اگر نیت فقط لوجہ اللہ یعنی اللہ عز و جل کے لیے دینے کی ہوگی تو ایک نیت کا ثواب پائے گا، اور اگر صلہ رحمی کی نیت بھی کرے گا تو دوہرا ثواب پائے گا. بلکہ مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے سے ثواب ملے گا، مثلا خوشبو لگانے میں اتباع سنت، تعظیم مسجد، فرحت دماغ، دماغ تازہ ہو. اب مثلا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اسلامی کتاب کا تو خوشبو لگائی تاکہ دماغ جو ہے آپ کا فریش ہو جائے اور آپ اچھی طرح پڑھ سمجھ سکے، تو اب اس نیت سے بھی اگر خوشبو لگائیں گے ثواب ملے گا. اور اپنے اسلامی بھائیوں سے ناپسندیدہ بو دور کرنے کی نیتیں ہوں تو ہر نیت کا الگ ثواب ہوگا. جتنی نیتیں اس میں کی جائیں خوشبو لگانے میں، اور اگر بغیر نیت کر لی تو بھی جائز لیکن ثواب نہیں ملے گا. یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا، کیونکہ یہ نعمت ہے اس کے لیے، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا تو الحمدللہ بھی کہہ لے، درود شریف پڑھ لے، درود شریف پڑھوں گا، خوشبو سونگ کر درود پاک پڑھنا، یہ بھی فتح و رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ بڑا اچھا اور عمدہ فعل ہے. تو اب یہ کہ نیتیں کرنے کے لیے دراصل ذہن بنانا پڑتا ہے. اب ویسے آج آپ نے سن لیا یا پہلے بھی سنتے رہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ صرف سن کر نیتیں ہو جایا کریں، ایسا نہیں ہے. اس میں ذہن کو خالی کرنا پڑتا ہے اور کام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے. ایک دم یعنی کہ اسپیڈ سے کام کریں گے تو وہ نہیں ہوگا، بلکہ رکنا پڑے گا. مثال کے طور پر اب پانی پینے کی حاجت ہوئی, جی چاہ کے میں پانی پیوں, تو اب فوراً پی لیا بسم اللہ پڑھ کے گٹ گٹا گئے, تو بسم اللہ پڑھنے کا بھی ثواب تھوڑی ملے گا, نیت کرنی پڑے گی بسم اللہ کیوں پڑھ رہے. تو یہ نیت کرنی ہوگی کہ میں چونکہ سنت ہے اس لیے بسم اللہ پڑھ کے پیوں گا, تین سانس میں پیوں گا, بیٹھ کر پیوں گا, اس میں دیکھ کر پیوں گا, اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. مثلا آپ یہاں اجتماع میں آ رہے تھے تو پیاس بھی لگی ہوئی تھی, تو ظاہر ہے کہ جب پیاس کی شدت ہو تو اجتماع میں بیٹھ کر دل جم ہی نہیں ہوگی, بات پوری سمجھ آئے گی نہیں, دل لگے گا نہیں. تو یہ نیت کہ میں اس لیے پانی پی رہا ہوں تاکہ میرا اجتماع میں دل لگ جائے, یا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز میں خشوع پر مدد حاصل کرنے کے لیے میں پانی پی رہا ہوں, حسب حال حسب موقع یہ نیتیں کی جا سکتی ہیں. حمد کروں گا اللہ کی کہ سنت ہے پانی, تو اب یہ اس کے لیے نیتوں کے لیے علم بھی ہونا ضروری ہے, بغیر علم کے کام بالکل کورا آدمی جاہل ہے, تو اس کے لیے نیتیں دشوار ہیں, بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ غلط نیتیں کرتا چلا جائے اور گڑبڑ ہو جائے, کہ بری نیتیں پھر برا پھل لائیں گی, گناہ کی صورتیں بھی بن سکیں گی. تو اس لیے علم دین بھی ہو, اور ظاہر ہے کہ علم دین دور حدیث یا درس نظامی کرنے سے تو آتا ہی ہے خیر الحمدللہ, لیکن اس کے علاوہ بھی صورتیں علم دین کے حصول کی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر کوئی یعنی کہ علم حاصل نہیں کر سکے گا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ بھی علم نیت, یہ علم دین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. بلکہ صرف اگر جامعہ میں پڑھتا رہا تو شاید اتنا باعمل نہیں بن سکے گا, یہ تو مشاہدے کی بات ہے. اور جو طلبہ ہمارے اجتماعات میں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں ان میں, اور دیگر طلبہ جو نہیں کرتے صرف ان کا ذہن ہوتا ہے کہ پڑھے جاؤ, تو ان میں یہ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ بہت تفاوت ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے, خوف خدا کم ملے گا صرف پڑھے جانے والے میں, عمل کی رغبت کم پائی جائے گی, اعلی کلمت الحق کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کم ہوگا. اس کا تو شاید وہ اگر ماحول سے دور رہا صرف پڑھتا رہا بس پڑھے جاؤ, یا کسی استاد نے کہ اس کا بھی ذہن نہیں ہے وہ ذہن بنا دے کہ پہلے پڑھ لو پھر دین کا کام کرنا, تو یہ بھی مطلب ہے کہ پتہ نہیں کیا کہوں, شیطانی مشورہ کہوں نفسانی مشورہ کہوں کیا نام, تو سمجھ نہیں آتی. اب پہلے پڑھ لو پھر کام کرنا پھر عمل کرنا, یہ تو توبہ مطلب زندگی کا بھروسہ ہی ہے. پھر یہ کہ ذہن کیسا رہتا ہے یہ بھی پتہ نہیں, قلب منقلب ہوتا رہتا ہے, دل بدلتا رہتا ہے. اچھا پھر پڑھ لیا آپ نے, چلو پھر پڑھ کے ہی کروں گا میں, پڑھنے کے بعد گھر والے بولیں گے اب کما کے لاؤ, اب بھائی وہ تو مصروفیت بڑھ گئی, پھر شادی کرو, اچھا یہ تو بہت عمدہ مشورہ تو یہ بھی کر ڈالی, تو اب ٹائم تو کم ملے گا. تو اس لیے پڑھے بھی اور کام بھی کرے, تو شروع سے یہ سلسلہ اگر چلتا رہا نا پڑھنے اور کام کا, تو پھر آپ مضبوط بن کے نکلو گے. باعمل عالم بننا ہے تو مدنی کام کرنا ہوگا, عاشقان رسول کی صحبت آپ کے لیے ناگزیر ہے, ورنہ صرف آپ نے پڑھنے پر توجہ دی اچھا کام ہے, لیکن شاید آپ یہ اس کا کما حق کو ہو میٹھے میٹھے پھل حاصل نہیں کر سکو گے. اس لیے اجتماع کی پابندی اپنے اوپر نافذ کیجئے, مدنی کاموں کو اپنے اوپر لیجئے, درس دیتے رہیے, فیضان سنت کا پڑھتے رہیے, دیگر کتب کا مطالعہ کرتے رہیے. صرف اسباق ہی رٹتے رہیں گے تو شاید آپ کو اتنی معلومات نہیں ہوگی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, میں مجھے درس نظامی کے اسباق بھی نہیں پتا کیا کیا ہوتے, میں نے ایک دن بھی درس نظامی نہیں پڑھا, سبھی کو معلوم ہے الحمدللہ آپ جانتے, پھر بھی میں کچھ نہ کچھ بول لیتا ہوں, تو یہ کیا ہے, یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے, فیضان اعلی حضرت ہے الحمدللہ, علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صلہ ہے, اللہ تعالی کی عطا ہے. تو علم جو ہے یہ موقوف نہیں کہ درس نظامی ہی سے حاصل ہو, یہ ذاتی مطالعے سے بھی حاصل ہوتا ہے, افواہ رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے, سن سن کر بھی حاصل ہوتا ہے, سننے کے لیے اجتماع صحبت کے لیے عاشقان رسول کی صحبت مدنی قافلوں میں سفر, تو انشاءاللہ پھر جو آپ عالم بن کے نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر 12 چاند جگمگا رہے ہوں گے, عمل کا بھی چاند روشنی دے رہا ہوگا, تو عشق رسول کا چاند بھی جگمگا رہا ہوگا, تو حب اولیاء کرام بھی آپ سے پھوٹ پڑ رہی ہوگی, تو صحابہ کرام کی محبت کے بھی سوتے پھوٹ رہے ہوں گے. آپ دیکھنا انشاءاللہ آپ مدنی کام کرتے کرتے عالم بنے تو پھر بات ہی کچھ اور ہوگی. اور دور حدیث کر کے اگر آپ کو یہ خوش فہمی ہو جائے کہ میں عالم بن گیا تو یہ آپ کی بھول ہے. نہیں نہیں, ابھی تو خالی سمجھو کتابیں تھوڑی تھوڑی پڑھنا ہی, وہ بھی درس نظامی مکمل کوئی کر لے اور باقاعدہ کرے, چھٹیاں بھی نہ کرے, توجہ سے پڑھے اور دھکا اسٹارٹ گاڑی نہ ہو. اب فی زمانہ دھکا اسٹارٹ ہے, دور حدیث مکمل کرے نہ کرے, دل لگا کے پڑھے نہ پڑھے, صحیح پرچے ادا کرے نہ کرے, اس کو دھکا مار کے نکال دیا جاتا ہے اور درس نظامی کی سند پکڑا دی جاتی ہے اور اس کو عربی کی عبارت بھی پوری نہیں آتی. میرا تجربہ ہے, میں نے درس نظامی کیے ہوں کو بعض جن کے ساتھ مدرس کے ٹائٹل ہوتے ہیں, جن کے ساتھ علامہ لکھا جاتا ہے, میں نے ان کے سلام لکھنے کا طریقہ دیکھا ہے. جب مجھے چٹھیاں لکھتے ہیں دعا وغیرہ کی تو السلام علیکم کس طرح لکھتے ہیں معلوم ہے؟ اسلام, پہلے لکھتے ہیں اسلام, پھر اس کے بعد لکھتے ہیں واو, پھر لکھتے ہیں علیکم. یہ میں صحیح عرض کر رہا ہوں آپ کو, میرے تجربے کی بات کر رہا ہوں. اب یہ کہے کا علامہ, اس کو علامہ کی تعریف کیا پتا بےچارے کو, عالم کیا ہوتا ہے اس کو کیا پتا. اب یہ مدرس بھی بن جاتا ہے باتوں کا, سورسیں لگا کر, یہ کیا, یہ خود ہی نہیں جانتا یہ پڑھائے گا کیا طلبا کو, اس کی تنخواہ بھی پتا نہیں کیسی. اگر وہ نہیں پڑھا پاتا, پڑھانے کا اہل نہیں ہے, نہ اہل ہے, اور اب وہ پڑھا رہا ہے وہ غلط پڑھا رہا ہے, اس کی تنخواہ تو حرام ہو جائے گی. تنخواہ جس کی اس کے لیے متعین ہوئی, یہ اس کی تنخواہ تو ہے ہی نہیں نا, اس نے تو علم دین پڑھانا تھا, یہ تو کچھ اور پڑھا رہا ہے. اب اسلام و علیکم جس نے لکھا, یہ سلام تو نہ ہی نہ ہوا, یہ بنیادی بات ہے. السلام علیکم دن میں آپ 100 بار کہتے ہیں, وہی نہیں لکھنا تھا تو بولنا بھی پتہ نہیں آتا ہوگا نہیں آتا ہوگا. تو اب یہ کہ میرے اسلامی بھائی اس کو بھی نوٹ کر لیں, مدنی چینل کے ناظرین بھی اس پر توجہ فرمائیں, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو مدنی چینل پر لکھ کر سلام دکھا دیا جائے گا, تاکہ جن کو نہیں آتا میں لکھ کر دکھاتا ہوں آپ کو کس طرح لکھتے ہیں. ہاں, عربی میں جو لکھا جاتا ہے اس میں اعراب کی ضرورت نہیں ہے, لیکن میں آپ کو میم پر صرف اعراب لگاؤں گا, یہ نشان لگاؤں گا پیش, یہ میم کی پیش سے غلط فہمی ہو جاتی ہے اور واؤ لگا دیتے ہیں لوگ, عوام تو لگاتے ہی ہیں, بعض خواص کہنے والے بھی لگا دیتے ہیں. تو اس طرح لکھا جاتا ہے السلام علیکم, دیکھیں میم پر پیش ہے, خاص توجہ کی ضرورت ہے, اس کو خوب نمایاں کیجئے اور سین سے پہلے لام کھینچا ہوا ہے. تو یہ خیر ضمناً ایک بات آ گئی جس کا تعلق نیت سے نہیں ہے, لیکن اب نیت سے یوں ہے کہ سلام بھی نیت سے ہی کیا جائے گا, ورنہ سلام کا ثواب نہیں ملے گا. اب السلام علیکم کہتے دیر کتنی نہیں کہ السلام علیکم, وعلیکم السلام, اب گزر گئے, نیت سے کیسے کریں. تو وہی توقف, ٹھہر کر نیت کرنی پڑے گی. باہر شریعت میں جو سلام کا باب ہے 16 حصے میں, اس میں سب سے پہلے اس کی نیت لکھی ہوئی ہے, احادیث مبارکہ وغیرہ کے بعد, آیات کے بعد. وہ جب فقہی مسائل کا سلسلہ شروع ہوتا تو پہلا مسئلہ یا مدنی پھول یہی لکھا ہوا ہے, نیت ہے, جس کا خلاصہ یہ کہ جس کو سلام کرے تو اس سے یہ نیت کرے کہ السلام علیکم کے معنی تم پر سلامتی ہو. اب یہاں تو السلام علیکم کہہ کر جیب کاٹ لے, السلام علیکم کہہ کر گاہک کی جیب خالی کروا لے جھوٹ سچ کر کے, تو یہ سلامتی کی دعا کہاں دے رہا ہے, اس کا دل دعا دے نہیں رہا ہو تو بولے آ جا پھنسا جا, تو یہ وظیفہ پڑ رہا ہے کہ بس آ جا کسی طرح بوتل میں اتار لوں تیرے پیسے میں بٹور لوں. تو السلام علیکم سے یہ نیت ہو کہ جس کو سلام کر رہا ہوں اس کی جان, اس کا مال, اس کی عزت, اس کی آبرو میں اپنے لیے حرام سمجھتا ہوں, ناجائز طریقے پر لینا حرام سمجھتا ہوں, یہ نیت ہو کہ یہ اب میرے سے سلامت ہو گیا, مجھ سے اس کی جان مال عزت آبرو سب محفوظ ہو گئے. یا کم ہے یا تم پر سلام ہو تو تمہاری جان مال عزت آبرو مجھ سے محفوظ ہو گیا, السلام علیکم. تو یہ نیت کرنے کی عادت بنائی. بارے شریعت 16 حصے میں مزید آپ دیکھ لیں اس کو, اور اس کو رٹ لیں اپنے الفاظ میں، میں نے منو ان الفاظ نہیں کہے، منو ان الفاظ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ہر ایک اپنی اپنی زبان میں، میں مہمان ہوں میں اپنی زبان میں نیت کر لوں، آپ تصویر پنجابی ہو تو پنجابی وچ نیت کر لو، سندھی مانو سندھی میں نیت کری بٹھے، تو جو جس زبان میں کر سکتا ہے کر لے، اور الفاظ شرط نہیں ہوتے، نیت کے لیے الفاظ شرط نہیں ہے بلکہ دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں، اگر الفاظ کہے بھی اور دل میں نیت نہیں ہے تو بھی نیت نہیں مانی جائے، تو اس لیے نیت جو ہے اس دل کے ارادے کا نام ہے۔ بات یہ ٹاپک تو بہت بہت بہت بڑا ہے، لیکن گھڑی دیکھی تو میں ڈر گیا، کیونکہ آج ہے دراصل مناجات افطار کا پیریڈ ہمارا ہر پیر شریف کو ہوتا ہے، اور میں نے بیچ میں وہ راستہ آپ لوگوں کے لیے نکال دیا ہے بھائیوں کے حکم پر حصول ثواب کے لیے، تو ابھی انشاءاللہ مناجات شروع ہوگی، اس سے پہلے کچھ ہمارے یہاں جو آج کل قومی سانحات کا سلسلہ چلا، ابھی پچھلے دنوں اسلام آباد میں ہوائی جہاز گرا جس میں 150 کے آس پاس مسلمان فوت ہوئے، اب سیلاب تباہی مچا رہا ہے، کئی علاقے کئی گاؤں زیر آب آ گئے، اور بے شمار مسلمان اس میں کام آ گئے، لاکھوں لاکھ بے گھر ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، کروڑوں اربوں کی املاک تباہ ہو رہی ہیں، اور ابھی تک وہ سیلاب جو تباہی مچا رہا ہے، دعا کرتے ہیں کہ جو بچے ہوئے علاقے ہیں اللہ کرے بچ جائیں، اور جو بیچارے مسلمان فوت ہوئے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، جو بچھڑے ہیں اللہ پاک ان کو ملا دے، جن کا نقصان ہوا اللہ پاک ان کو نعمل بدل دے دے، اور اللہ ہم مسلمانوں کو توفیق دے کہ ہم اس سے عبرت بھی حاصل کریں، گناہوں سے کنارہ کشی کریں، ان کے لیے دعائیں کریں، اپنے لیے بھی دعائیں کریں، ہم سدھرنے کے اسباب اس سے حاصل کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم اپنے ان مسلمان بھائیوں کی، یہ ان دکھیارے بھائیوں کی، دکھیاری بہنوں کی ہم جانی مالی طور پر امداد کریں۔ اس امداد کے تعلق سے ابھی نگران شورا آپ کو کچھ تفصیلات ارشاد فرمائیں گے۔ صلوا على الحبيب صلى الله عليه وسلم على محمد۔ میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیو، میرے مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ اس وقت امیر اہل سنت نے ان سیلاب زدگان کے لیے جو کچھ کلمات ارشاد فرمائے، تو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز نے اس وقت مختلف مقامات پر انتظامات کر لیے ہیں، اس وقت 17 مقامات پر ہمارے ذمہ داران نے اپنے اہم ترین بستے، جیسے آپ اسٹال کہیں جو بھی کہیں، وہ لگا دیے ہیں، اور آپ ان مقامات پر اپنے امدادی سامان جن میں رقوم بھی ہیں، مالیات بھی ہیں، کیش اجناس ہیں، غذائیں وغیرہ، دوائیں ہیں، کیونکہ ابھی اطلاعات یہ ہیں کہ وہاں امراض پر امراض پھوٹتے چلے جا رہے ہیں، اور کھانے پینے کپڑے وغیرہ ان کا سب کچھ بہ گیا، نہ ان کے پاس گھر رہا، نہ لباس رہا، نہ کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے، نہ جیب میں رقم ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو انشاءاللہ ہر طریقے سے دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی کوشش کر رہے ہیں ان تک یہ امدادی سامان پہنچانے کی، تو آج امیل سنت کی زبان سے اس کام کا گویا کہ آغاز بھی کیا جا رہا ہے، اور آپ اکاؤنٹ نمبر بھی نوٹ کر لیں، ہر اسلامی اکاؤنٹ نمبر اپنے پاس لکھ لے، اور آپ کے جو بھی جاننے والے ہیں ان کو آپ ایس ایم ایس کر دیں، یہ 16 ڈیجٹ میں اس کی برانچ، اس کا ہر چیز آ جاتی ہے، آپ اکاؤنٹ سے کے اندر 16 ڈیجٹ کے نمبر لکھ دیں، یہ رقم اسی اکاؤنٹ میں انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اکاؤنٹ نمبر نوٹ کر لیں، یہ اسکرین پر لکھا ہوا بھی آ جائے گا، 00630101007586-0 میں پھر اردو میں بیان کرتا ہوں. صفر صفر چھ تین صفر ایک صفر ایک صفر صفر سات پانچ آٹھ چھ ڈیش صفر. دعوت اسلامی کے نام سے یہ آپ جمع کروائیے. اسلامی بھائی اس وقت ہمارے یہاں اسلام آباد G11 مرکز ہے جہاں فیدان مدینہ ہے, وہاں پر بھی اسلامی بھائی اس وقت موجود ہوں گے. وہاں پر باب المدینہ کراچی میں فیدان مدینہ کے پاس عالمی مدینہ مرکز, مرکز الاولیاء لاہور میں مقتۃ المدینہ داتا دربار کے پاس, اسی طرح ملتان میں فیدان مدینہ نز انصاری چوک شاہ رکنی عالم کالونی ملتان. اب چونکہ وقت کم ہے اور میرے پاس 17 مقامات کی نام ان کے ایڈریس اور ان کے فون نمبر وغیرہ سب ہیں. البتہ سردار آباد, ضیا کوٹ گجرات, حیدرآباد, سکھر, رحیم یار خان, ڈیرہ غازی خان, گلزار طیبہ, بہاول پور, پشاور, ڈیرہ اسماعیل خان, میاں والی اور گجرا والا وغیرہ میں اس وقت 17 مقامات پر یہ اہم ترین ہمارے بستے ہیں جو مختلف شہروں میں جمع ہونے والے سامان ان 17 مقامات پر آئیں گے اور وہاں سے انشاءاللہ عزوجل وہ ان کے مطلوبہ مقامات پر پہنچائے جائیں گے. ذمہ دار اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ مختلف مارکیٹوں میں اور مختلف رہائشی علاقوں میں گاڑیاں لے کر یہ سب نگران کو بتا دیا گیا, اپنے نگرانوں سے مشاورت کر کے گاڑیاں لے کر وہاں مقامات پہ پہنچیے اور ان سے اجناس وغیرہ جو بھی ہیں اعلانات کر کے جمع کر کے اپنے اپنے ان مقامات پر پہنچا دیجئے. اس وقت چند فون نمبر نوٹ کر لیں, 0321 512 8200. اسی طرح مرکز الاولیاء کے لیے نمبر نوٹ کر لیں, 0423731169. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کا نمبر نوٹ کر لیں, 4921391 4921391 4921392 4921393. کسی طرح کی مزید معلومات کے لیے آپ ان نمبر پر فون کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ ان شہروں کے مقامات کے فون نمبر بھی انشاءاللہ حاصل کر لیں گے. لسٹ ہم انشاءاللہ وہاں پر بھی پہنچا دیں گے. وقتاً وقتاً مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ آپ کو مزید معلومات فراہم کر دی جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں ان دکھیارے عاشقان رسول کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالی کے فرائض کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیارا عمل مسلمان کا جی خوش کرنا ہے. ایک اور حدیث پاک میں سب سے افضل کام مسلمان کا جی خوش کرنا ہے کہ تو اس کا بدن ڈھانکے یا بھوک میں پیٹ بھرے یا اس کا کوئی کام پورا کرے. تو اس طرح اور بھی بہت ساری روایت ہیں. رحمت الہی واجب کر دینے والی چیزوں میں سے غریب مسلمان کو کھانا کھلانا ہے. جو اپنے مسلمان بھائی کو اس کی چاہت کی چیز کھلائے اللہ تعالیٰ اسے دوزخ پر حرام کر دے گا, دوزخ پر حرام کر دے. تو اس طرح کی بے شمار روایت اور بھی ہیں. ہمیں اس نازک گھڑی میں ان عاشقان رسول کی دل کھول کر مدد کرنی چاہیے اور آپ اپنے اپنے جو اعلانات ہوئے ان مقامات پر رابطہ کریں. مزید تفصیلات انشاءاللہ مدنی چینل پر وقتاً وقتاً بتائی جائیں گی. وقت انتہائی کم ہے, آئیے مناجات سنتے ہیں. والصلاة والسلام على سید المرسلین. گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, بری عادتیں بھی چھڑایا الہی, گناہوں

آتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا داتے ہیں تیرے در کا شکرانے میں یہ اسلامی بھائی ہمارے اس جمعرات کو تین دن کے لیے مدنی قافلے میں سفر کریں گے. میرے سیلاب زدگان دکھیاروں کے لیے دعا کرنا, بیچارے بہت تکلیف میں, اب یہی جانتے ہوں گے جن پر گزر رہی ہوگی, کسی کا باپ ڈوب گیا ہوگا, کسی کی ماں ڈوب گئی, کوئی چھوٹا بچہ رہ گیا ہوگا, تو کسی کا چھوٹا بچہ بہ گیا ہوگا, تباہی مچی ہوئی. یہ ہمارا سب سے بڑا سیلاب ہے پاکستان کا اس بار کا, اس کے لیے دعا کرنا. سب قافلے میں سفر کریں, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس آفت سے ہم کو نجات دے. انشاءاللہ سب سیلاب زدگان کے لیے دعا کرنا. ہمارے اسلام آباد میں جو مسلمان بیچارے ہوائی جہاز میں جو شہید ہو گئے, فوت ہو گئے, ان سب کے لیے بھی دعا کرنا. آتے ہیں تیرے